أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik ve geçen haftaki dersimizde 80. ayete kadar gelmiştik. İnşallah bu hafta, bu akşam 80. ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Nisa suresinin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızla hayatımızı düzenlemek üzere bir çabanın, bir cehdin, bir cihatın içine girmeyi Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. 80. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Men yut'ir rasule fakat eta Allah. Kim peygambere itaat eder, o Allah'a itaat etmiştir. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Dikkat ederseniz burada Rabbimiz kendisine itaati peygamberine itaate bağımlı kılıyor. Bana itaat etmek isteyen peygamberime itaat etsin buyuruyor. Men yut'ir rasule, kim elçiye itaat ederse, fakat eta Allah, o Allah'a itaat etmiştir. Öyleyse bizler Allah'a itaatle birlikte Peygamber aleyhisselama da itaat etmek zorundayız. Yani biz Kur'an okumakla birlikte sünnet okumak da zorundayız. Biz Allah'ın ayetlerini tanımakla zorunlu olduğumuz kadar Peygamber aleyhisselamın hadislerini tanımakla da zorunluyuz. Eşhedü en la ilahe illallah demekle mükellef olduğumuz kadar ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demekle de mükellefiz. La ilahe illallah demekle zorunlu olduğumuz kadar Muhammedun Resulullah demekle de zorunluyuz. Bakın, bundan önceki ayeti kerimesinde Allah inna ve erselnake linnasi rasula. Peygamberim, biz seni insanlara rasul olarak gönderdik. Örnek olarak, örnek kul olarak, elçi olarak gönderdik. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Allah buna şahittir demişti. Yani Peygamber aleyhisselamın peygamberliğine, rasullüğüne, örnekliğine ve de onun hayatının tümüyle temiz oluşuna Allah şehadet etmişti. İşte burada da peygamberine itaat istiyor. Bana itaat etmek isteyen peygamberime itaat etsin diyor. مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ fakat eta Allah. Kim peygambere itaat eder, o mutlak surette Allah'a itaat etmiştir. Öyleyse Allah'la peygamberin arasını ayırmaya hakkımız yoktur. Öyleyse kitapla sünnetin arasını ayırmaya hakkımız yoktur. Efendim, peygamberin sözleri bizi bağlamaz. Peygamberin sünneti bizi bağlamaz. Peygamberin fonksiyonu sadece şu Kur'an'ı bize ulaştırıvermekti. Onu yapmış ve görevi bitmiştir. Onun sözleri, onun fiilleri, onun takrirleri, onun uygulamaları kendi dönemi insanlığını bağlar. Bizi bağlamaz. Bizim için Kur'an yeter. Bizim Kur'an'ın dışında başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur demek, hem Allah'a karşı zulüm, hem peygambere karşı zulüm, hem de kendi kendine karşı kişinin zulmüdür. Bunu demeye hakkımız yok. Bunu birileri söylüyor şu anda. Peygamberi posta memuru kabul etmeye çalışanlar, hem kendilerine karşı, hem insanlığa karşı, hem Allah'a karşı, hem Allah'ın bu ayetlerine karşı zulmediyorlar. Eğer peygamber bizim için bir değer ifade etmeyecek olsaydı, Allah bu kitabını herkesin posta kutusuna atardı. Herkesi kitabıyla muhatap kılardı. Ve herkes Allah'ın posta kutusuna attığı bu kitabı okur, ne anladıysa, nasıl anladıysa onu din haline getirir, böyle bir kulluk yaşar, olur biterdi. Ama unutmayalım ki kitapsız, sahifesiz dönem var. Kitapsız ve sahifesiz toplum vardır ama peygambersiz hiçbir kitap, hiçbir sahife yoktur. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Kitapsız peygamber var. Yani Allah her peygambere kitap indirmemiş. Ama peygambersiz kitap hiç yok. Demek ki peygamber kitaptan da önceliklidir. Öyleyse peygambere imanla, peygambere itaatle, peygambere teslimiyetle, yani peygamber rehberliğinde, peygamber örnekliğinde bir kulluk, bir teslimiyet, bir takva yaşamakla mükellefiz. İşte bu ayeti kerimesinde Allah bunu anlatıyor. Men yuti'ur rasule fakat eta Allah. Kim peygambere itaat eder, o Allah'a itaat etmiştir. Ve men tevella, ama kim de yüz çevirirse, yani peygamberin örnekliliğini bitirirse, benim böyle bir örneğe ihtiyacım yoktur derse, bana kitap yeter mantığıyla bir tavır ortaya korsa, Allah diyor ki fema erselnake aleyhim hafiza, peygamberim biz seni onların üzerine bir muhafız olarak görevlendirmedik. Sen sadece onlara bu ayetlerimi tebliğ et. Kim ki seni kabul etmez, senin sünnetini kabul etmez, sana itaatten yüz çevirirse onlardan seni sorumlu tutmayacağız. وَيَقُولُونَ طَعَ Kimileri de Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda ta'ah diyorlar, itaat ettik diyorlar, tamam diyorlar, anladık, kabul ettik, teslim olduk, baş üstüne ya Resulallah diyorlar ama فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ Senin huzurundan ayrıldıktan sonra da بَيَّتَ تَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُ Karanlıklarda, karanlık dünyalarında senin huzurunda söyledikleri sözün aksine şeyler söylüyorlar. Hayır, biz peygamberi kandırdık. Biz onunla dalga geçtik. Biz aslında ona inanmadık, ona teslim olmadık ama onun huzurunda inandık diyerek onu kandırdık, onunla dalga geçtik, onu alaya aldık demeye çalışırlar. Allah da diyor ki, وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ Onların gece karanlıkta ya da karanlık dünyalarında uydurdukları şeylerin tümünü Allah yazıyor. Meleklerine yazdırıyor ve onları yarın o sözlerinden dolayı Allah hesaba çekecektir. فَاَارِضْ عَنْهُمْ Sen onlardan yüz çevir peygamberim. Onlardan yüz çevir, onlardan iraz et. Onlarla birlik olma, hayatını onlara bina etme, onlara sır verme, onları dost bilme, onlarla birlikte plan program yapma. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sen sadece Allah'a tevekkül et, işini Allah'a havale et, Allah'a güven, Allah'a dayan. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Vekil olarak, yardımcı olarak Allah yeter. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Bu adamlar Kur'an'ı hiç mi tedebbür etmiyorlar? Kur'an üzerinde hiç mi kafa yormuyorlar? Kur'an'ı hiç mi okumuyor bu adamlar? Kur'an üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Kafa yormuyorlar mı? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer bu kitap, bu Kur'an Allah'tan başka bir kaynaktan gelmiş olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا O zaman kesinlikle bu kitabın içinde pek çok ihtilaf, pek çok tenakuz, pek çok çelişki olurdu. Halbuki bu kitabın içinde hiç ihtilaf yok, hiç çelişki yok, hiç uyumsuzluk yok, hiç tenakuz yoktur. Ama bunu bu kitabı okuyanlar anlayacaktır. Kur'an'ı okumadan, Kur'an'ın ayetlerini anlamaya çalışmadan, Kur'an'ın ayetlerini anlamak için kafa yormadan, önemli bir zamanını Allah'ın kitabını anlamaya ayırmadan, kitapla alakalı peşin fikirle onu reddedenlere, o konuda şüphe içinde olanlara Allah diyor ki, hiç mi okumuyorlar bunlar Kur'an'ı? Hiç mi ilgilenmiyorlar Allah'ın ayetleriyle? Hiç mi öğrenmeye çalışmıyorlar? Hiç mi kafa yormuyorlar? Bir baksalarına, Kur'an'da hiçbir çelişki var mı? Hiçbir tenakuz var mı? Bir ayeti bir başka ayetine çelişiyor mu? Reddediyor mu? Eğer gerçekten bu Kur'an Allah'tan başka bir kaynaktan gelmiş olsaydı, bir beşer sözü olmuş olsaydı, ihtilaftan geçilmezdi, tenakuzdan ve çelişkiden geçilmezdi. Halbuki hiçbir ihtilaf, hiçbir tenakuz yoktur diyor Allah. Mekke müşrikleri Kur'an konusunda o dönem şüphe içindelerdi. Acaba gerçekten bu kitap Allah'tan mı geliyor, yoksa Muhammed kendisi mi uyduruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yoksa bir başkası Muhammed'e söylüyor da o onun sözcülüğünü mü yapıyor gibi şüphe içindelerdi. Allah o insanları Kur'an'la alakalı düşünmeye, Kur'an'ı okumaya, Kur'an üzerinde kafa yormaya davet ediyor. وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ Medine içinde münafıklar var. İçin için Müslümanları yok etmeye çalışan, İslam'ı yok etmeye çalışan münafıklar var. Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünen, çevrelerinde bütün akrabaları Müslüman olduğu için kendileri de mecburen Müslüman görünmek zorunda kalan insanlar var. Bir de saf dil Müslümanlar var. Bakın Allah onlara diyor ki, وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ Onlara korkuya dair ya da emniyete dair bir haber geldiği zaman onu halkın arasında, ordunun arasında, askerlerin arasında yayarlar. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ Eğer o haberi, duydukları o haberi Allah'ın Resulüne götürselerdi ya da وَاِلَى اُلِ الْاَمْرِ مِنْهُمْ Kendilerinden olan emir sahiplerine, ordu komutanlarına, Peygamber aleyhisselamın komutanlarına o haberi götürselerdi, لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ O haberden hüküm çıkarabilecek olanlar, o güce sahip olanlar, o haberin değerlendirilmesini çok daha iyi bilirler ya da o haberlerin halka nasıl yansıtılacağını, askere nasıl duyurulacağını onlar çok daha iyi bilirlerdi. Ama bir kısım saf dil Müslümanlar, yani sonucun nereye varacağını kestiremeyen bir kısım zavallı Müslümanlar ve de münafıklar, korkuya dair bir haber duydukları zaman, işte düşman geliyormuş, hazırlık içindelermiş, Medine'de bütün Müslümanların kökünü kazıyacakmış, işte kadınları dul kalacak, erkekleri öldürülecekmiş, hepsi sürülecekmiş gibi haber yayıyorlar, tüm dünya ayaklanmış gibi ya da düşman kamplarında sükunet varmış gibi emniyete dair haber yayıyorlar. Bir taraftan Müslümanların korkuya gitmesini istiyorlar. İşlerine korku düşsün, böylece bir dağılma söz konusu olsun, moralleri kırılsın istiyorlar. Bir taraftan da düşman kamplarında hiçbir hareket yokmuş gibi emniyete dair haberleri yayarak Müslümanların gevşemelerini istiyorlar, gevşekliğe sevk etmek istiyorlar. Böylece kargaşa meydana getirmek istiyorlar. Allah diyor ki öyle yapmasalardı da duydukları o haberleri peygambere götürselerdi ya da Peygamber aleyhisselamın komutanlarına götürselerdi onlar o haberi nasıl değerlendirecekler, halka nasıl yansıtacaklar onu çok daha iyi bilirlerdi. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Eğer Allah'ın üzerinize fazlı ve rahmeti olmasaydı لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا Az bir kısmınız hariç pek çoğunuz şeytana uymuş gitmiştiniz. Allah sizi şeytana tabi olmaktan koruyor. İndirdiği bu ayetleriyle Allah size yol gösteriyor. Şeytanın size yaklaşma yöntemlerini anlatıyor. Şeytanın avanelerinin size yaklaşma yöntemlerini anlatıyor. Böylece Allah sizi şeytana tabi olmaktan koruyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'e bir hitap. فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Peygamberim, sen Allah yolunda savaş. Sen yürü peygamberim. لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكْ Sen sadece kendinden sorumlusun. Sen sadece kendinden mükellefsin. Sen yürü peygamberim. Tek başına yürü peygamberim. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِن۪ينَ Ama müminleri de teşvik et. İster gelirler, ister gelmezler. Yani gerçekten müthiş bir ifade. O ortamı düşünün, Medine'de bir avuç Müslüman doğmadan boğulmaya çalışılıyor, tüm kabileler düşman, ayaklanmışlar, diş biliyorlar Müslümanlara, Mekke müşrikleri düşman, Bizans düşman, Roma düşman, İran düşman, tüm dünya Müslümanları bir kaşık suda boğmak istiyor, civar kabilelerden kimileri, ya Resulallah, bizim kabile Müslüman olmak istiyor ama İslam'ı bilen yok içimizde, bize hafızlardan göndersen de, bize İslam'ı tebliğ etseler de biz de Müslümanlığı tanısak diye rica ediyorlar, komplo hazırlıyorlar. Peygamber aleyhisselam en güvendiği alimlerine, hafızlarını gönderiyor. Birer birer komployla onları şehit ediyorlar. Yani Müslümanlar zor günler, kritik anlar yaşıyorlar. Kimileri peygamberin ve Allah'ın cihat çağrısına karşı yavaş aldırıyor. Yani erken oldu ya Rabbi, şöyle bir işimize gücümüze baksaydık, bir emekli olsaydık, çoluk çocuğu bir everseydik, ekonomik özgürlüğümüzü bir elde etseydik, bir cephane bir silah alsaydık, bir deneyimden geçseydik filan diye kimileri ağır aldırıyor. Kimileri yani gerçekten peygamberi üzecek tavırlar sergiliyor. İşte böyle bir ortamda bakın Allah diyor ki, فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Sen yürü peygamberim tek başına. Sen tek başına yürü, savaşa çık peygamberim. لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكْ Sen ancak kendinden sorumlusun. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِن۪ينَ Ama Müslümanları da teşvik et. Gelirlerse ne ala, gelmezlerse Rabbim selamet versin. Çünkü asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Allah kafirlerin baskınını, kafirlerin hucumunu kırmaya tek başına güç getirendir. Vallahu eşeddu be'sen. Allah baskını çok şiddet olandır. Ve eşeddu temkila. Cezalandırması da çok şiddet olandır. Peygamberim, hiç kimseyi kazıma, hiç kimseyi takma. Gelmezse gelmesin, hiç kimse gelmesin. Sen tek başına yürü, savaşa çık. Sen sadece kendinden sorumlusun ve Müslümanlara da teşvik et. Anlıyoruz ki Peygamber aleyhisselam Allah'ın kendisinden istediği bir kulluğu icra noktasında kimseye muhtaç değil. Anlıyoruz ki Peygamber aleyhisselam Allah yolunda gerçekleştirilecek bir cihat için kimsenin yardımına muhtaç değil. Tek başına çıkacak peygamber, Allah onu galip getirecek. Tüm dünya karşısında düşman olsa bile. Çünkü savaşı yöneten Allah'tır. Savaşı idare eden Allah'tır. Savaşın sonucunu belirleyen Allah'tır. Galibi belirleyen, mağlubu belirleyen Allah'tır. Her zaman söylüyorum, iki cephe var. Bir Allah cephesi, bir de kafirler cephesi. Müslümanlar cephe değil, Müslümanlar taraf değil. Müslümanlar sadece Allah cephesinde, Allah desteğinde savaşırlar o kadar. Savaşan Allah'tır. İki cephe var, Allah cephesi ve kafirler cephesi. Müslümanlarla savaşa tutuşan kafirler kesinlikle karşılarında Müslümanlardan önce Allah'ı bulacaklardır. Ve Allah'ı yenmedikçe Müslümanları yenmeleri de kesinlikle mümkün değildir. Bunu her zaman söylüyorum. Ama bu işin bir yasası var. Eğer bir Müslüman ya da Müslümanlar kesinlikle Allah safında olduğunun bilincinde olur, ben Allah safındayım, benim arkamda Allah var, benim desteğimde Allah var, benim karşımdaki kafirlerin beni yenebilmesi için önce Allah'ı yenmeleri lazım, Allah'ı da yenemeyeceklerine göre ben kesinlikle galibim, tüm dünya olsa karşımda kesinlikle mağluptur inancında olur, Allah'la iletişimi sağlam kurar, tevekkülü sağlam olursa ve düşmana sırtını dönmemeyi azmeder, düşman karşısında kaçmayı aklının ucundan bile geçirmez, göksünü düşmandan ayırmazsa o Müslüman kesin galip, karşısında tüm dünya olsa kesin mağlup. Ama bir Müslüman ya da Müslümanlar kiminle beraber olduğunun bilincinde olmaz, kimin safında olduğunun farkında olmaz, Allah'tan gafil olur, Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapılır, ben bu kafirler karşısında dayanamam diye kaçmayı düşünürse o zaman Allah desteğini çekiverir. Yasayı deldiği için o Müslüman, yasaya ters hareket ettiği için o Müslüman, Allah ondan desteğini çekiverir. Allah desteği çekilince de fiziksel olarak iki tane kabak tokuşunca hangisi güçlüyse o galip gelir ya, şu andaki savaşların aslı da esası da işte budur. Allah desteğini çekmiş. İşte bakın burada Allah diyor ki sen tek başına yürü peygamberim. Sen sadece kendinden sorumlusun. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِن۪ينَ Ama Müslümanları da cihada teşvik et. Gelirlerse kendi menfaatlerine, gelmezlerse kendileri bilir. Allah tek başına kafirlerin işini bitirmeye muktedirdir. Tarihte bunun örneklerini çok gördük. Bir Musa peygamber düşünün. Tek başına, yanında kardeşi Harun var. Bir dünya devleti var. Firavun ve devleti Mısır. Dünya devleti, tüm dünya egemen, şu andaki Amerika'dan çok daha güçlü bir devlet Mısır, tüm dünya egemen, iki kişi karşısında koskoca Firavun ve süper ordusu yerle bir olmuş. İki peygamber mi yaptı? Onlarla Musa ve Harun mu savaştı? Hayır, Allah savaştı. Peygamberler görevini yaptı, sırtını dönmedi düşmana ve Allah da onları galip getirdi. Hepsi bu. Bir Lut peygamber düşünün. karısı da kafir, tüm toplum kafir, sadece iki tane kızcağızı kendisine inanmış ama sonunda iki kızcağızıyla birlikte bir baba peygamber, Lut aleyhisselam galip, tüm toplum mağlup. Bir İbrahim peygamberi düşünün, Nemrut var karşısında, güçlü kuvvetli orduları var ama İbrahim aleyhisselam galip, Nemrut mağlup. Tarih bunun örnekleriyle doludur. İşte bakın Allah diyor ki sen tek başına yürü peygamberim. Men yeşfa şefaaten haseneten, kim iyi bir aracılıkta bulunursa, iyi bir şefaatte bulunursa, yani iyi bir iş konusunda öncülük yaparsa, insanlara hayırlı bir işin öncülüğünü yapar, insanların gözü önünde hayırlı bir ameli icra ederse, yekun lehu kiflum minha, ona o amelden dolayı bir mükafat vardır. Yani ondan görüp de o ameli işleyen insanların sevaplarının bir misli ona aittir. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, kim de kötü bir iş konusunda, kötü bir amel konusunda önderlik yaparsa, öncülük yaparsa, yani şefaatte bulunursa, يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا, o ameli işleyenlerin günahlarının, o kişide gördükleri o ameli işleyen kişilerin günahlarının bir misli yine o kişiye yazılacaktır. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا, unutmayın ki Allah her şeye mukayyettir. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّتِمْ, size bir selamla selam verildiği zaman, bir selamla selamlandığınız zaman, فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ اُرُدُّهَا, ya ondan daha güzeliyle mukabelede bulunun, ya da aynıyla karşılık verin. Size bir selam verildi, اَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ dendi, siz ya aynıyla mukabele edin, وَاَلَيْكُمْ selam deyin, ya da وَاَلَيْكُمْ selam وَرَحْمَتُ deyin, bir ziyade yapın. Eğer size Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denmişse, siz ya aynıyla ve aleyküm selam ve rahmetullah deyin, ya da ondan daha güzeliyle mukabele edin, bir ilave yapın, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyin. Eğer size Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu denmişse, ya aynıyla mukabele edin, ya da bir ilave yapın, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiratuhu diye ondan daha güzeliyle mukabele edin. İnnallâhe kâne alâ kulli şeyin hasiba, unutmayın Allah her şeyin hesabını görmektedir, her şeyin hesabını tutmaktadır. Muhasip olarak Allah her şeyin hesabını sağlam bir biçimde tutmaktadır. Allahu, Allah, La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah, kişinin boynundaki kulluk ipinin ucu elinde olan varlık demektir. Allah, kişinin seçimini seçim kabul ettiği varlık demektir. İlah, kişinin uğrunda terlemesi gereken, rızası kazanılması gereken, çektiği yere gidilmesi gereken, yasaları uygulanılması gereken, adına bir hayat yaşanması gereken varlık demektir. Ve Allah'tan başka ilah yoktur. İlah sadece Allah'tır. O Allah, لَيَجْمَعَنَّكُمْ, sizi toplayacak, cem edecek, اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, kıyamet günü sizi huzurunda toplayacak, لَا رَيْبَ فِيهِ, o gün konusunda zerre kadar bir şek ve şüphe yoktur. Allah kıyamet günü sizi huzurunda toplayacak. Yaşadığınız bu hayatın hesabını ödemek üzere, Müslümanca bir hayat yaşayanları cennete uçurmak ama İslam'ın dışında, Allah'ın istediği hayatın dışında bir hayat yaşayanları da cehenneme doldurmak üzere Allah sizi yarın tekrar diriltecek, huzurunda toplayacak. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا, Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Allah'tan daha sadık sözlü kim vardır? Eğer bunu Allah söylüyorsa bu konuda zerre kadar bir şüphe, zerre kadar bir endişe olmasın. Yarın Allah bizi huzurunda toplayacak. Eğer yarın bir hesap kitap olmasaydı bu dünyanın hiçbir anlamı olmazdı. Eğer zalim yaptıklarından dolayı yarın hesaba çekilecek olmasaydı, zalimin tüm yaptıkları yanına kar kalacak olsaydı, Allah için bir hayat yaşayan mazlum da enayi konumuna düşmüş olacaktı. Allah korusun, bu hayatın hiçbir anlamı olmayacaktı. Halbuki bu dünyada kim ne yapmışsa onun karşılığını görmek üzere bir mahkeme-i kübrada Allah huzurunda toplanacaktır. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ Size ne oluyor ey Müslümanlar? Münafıklar konusunda iki grup oldunuz. Vallahu erkesehum bima kesebu. Halbuki işlediklerinden dolayı Allah onları ters yüz etmiş. Yani iman etmeden önceki dönemlerine onları götürmüştür. Eturidune siz istiyor musunuz en tehdu men adallallah? Allah'ın sapık dediği o kimseleri siz hidayette görmek mi istiyorsunuz? Allah'ın sapık dediği o kimseleri, Allah'ın hayatlarına sapıklık dediği o kimseleri siz hidayette mi görmek istiyorsunuz? وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ Allah kime sapık demişse, Allah kimin hayat programına sapıklık demişse, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Artık onun için yol bulamazsınız. Bu ayeti kerime ya Uhud Savaşı'nda geri dönen münafıkları anlatıyor ya da Mekke'de hicret imkanına sahip oldukları halde hicret etmeyen kişilerin münafık olduklarını anlatıyor. Önce birinciyi söyleyeyim. Uhud Savaşı'na giderken biliyorsunuz 300 kadar münafık, yani ordunun hemen hemen yarıya yakın bir kısmı gerisin geriye dönüverdi. Başlarında Abdullah bin Übey bin Selul olduğu halde 300 kadar münafık geri dönüverdi. Düşman karşıdan görününce gerçekten müthiş bir manzara. Ordunun kuvve-i maneviyesi sıfıra iniverdi. Yani gidiyorsunuz işte şu kadar insan, düşmanla karşı karşıya gelince yarısı, şu cemaatin yarısı ayrılıveriyor, gerisin geriye dönüyor. Hatta sahabe-i kiram efendilerimizden kimileri diyorlar ki, bir tanesi diyor ki mesela, birisi sağ omuzumdan yakalamış, geriye doğru çekiyordu, dön aklını başına al, ben canımı kurtarıyorum, ben dönüyorum, sen de dön akıllıysan, pisi pisine öldürüleceksin diyor. Birisi sağından çekiyor, birisi solundan kayıyor, o da çekiyor, aklın başındaysa, aklın varsa dön, pisi pisine öldürülmekten kurtul, ben başımın çaresine bakıp dönüyorum diyordu. Neredeyse ben de dönmeyi düşündüm ama Allah yardım etti, dönmedim diyor o sahabi. Düşünebiliyor musunuz? Ordunun yarısı, hemen hemen yarısına yakın bir bölümü, 300 kadar münafık gerisin geriye dönüverdiler. İşte Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanlardan kimileri dediler ki bunlar kafir oldu. Bir cihat çağrısında peygamberi yalnız bıraktılar. Allah'ın sevgili peygamberini yapayalnız bıraktılar. Peygamberin yaralandığı bir ortamda, Müslümanların şehit olduğu, doğrandığı bir ortamda onlar kaçtılar. Bunlar kafir oldu, bunları cezalandıralım dediler. Ama Müslümanlardan bir grup dediler ki hayır yahu bunlar namaz kılan, oruç tutan insanlar. Bunlar Müslümanlar, bunları cezalandırmamız caiz değil diye aralarında böyle bir tartışma oldu da Allah buyurdu ki فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنَ Ne oluyor ey Müslümanlar? Bu münafıklar konusunda iki grup oluverdiniz. İki grup oluverdiniz, tartışmaya başlayıverdiniz. Halbuki وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Allah onları işledikleri o eylemden dolayı İslam öncesi döneme döndürdü. Yani kendileri kafir oldular. Allah da onların bu tercihlerini onayladı. Bunlar kafir oldular. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَدَلَّ اللّٰهِ Allah'ın sapık dediği kimseleri siz illa da hidayette mi görmek istiyorsunuz? Ayet-i kerime onu anlatır demiş müfessirler. Bir grup müfessir de bu ayet-i kerimenin anlattığı münafıklar şunlardır demişler. Medine'de Müslümanlar devleti kurunca Allah'ın Resulü tüm civar kabilelere ve özellikle Mekke'ye haber saldı. Ben Müslümanım diyen herkes Medine'ye hicret etsin, İslam devletini güçlendirsin dedi ve hicret edebilenler hicret etti ama kadınlar, çocuklar ve yatalak erkekler, mustazaf erkekler ki önceki dersimizde Allah onlardan söz etti. Ey Medineli Müslümanlar, o mustazaf kardeşlerinizi inim inim inleyen o kardeşlerinizi Mekke zulüm ortamından kurtarmak için neden onlar adına savaşı göze almıyorsunuz diye Allah bir önceki dersimizde, geçen haftaki dersimizde onlardan söz etti. Onlar mustazaf, tamam, onlar Müslüman. hicrete güç bulamayanlar, yol bulamayanlar, imkan bulamayanlar, fırsat bulamayanlar, kadınlar, çocuklar ve yatalak erkekler, kör, sağır, topal erkekler. Onlar bir tarafa ama Mekke'de bir grup insan daha var ki bunlar iman etmişler. Lakin dükkanları, tezgahları, işleri, aşları, sosyal statüleri, makamları, akrabaları onları orada bıraktı, hicrete imkanları olduğu halde, hicrete güçleri yettiği halde dükkanlarını kaybetmemek, mallarını, mülklerini kaybetmemek, sosyal statülerini, akrabalarını kaybetmemek için bunlar dünyalıklar onların nazarında ağır bastı da Allah Resulü'nün hicret davetine evet diyemediler. Böylece onlar münafık oldular. İşte onlar konusunda neden ikiye bölündünüz? Kimi Müslümanlar diyor ki evet onlar öldürülmeli, onların cezasını vermeliyiz, onlar kafir oldu diyor. Kimi Müslümanlar da hayır yahu onlar namaz kılan, oruç tutan insanlar, onlara bir şey yapamayız diyorlar. İşte Allah diyor ki bunlar konusunda neden ikiye ayrıldınız? وَدُّ onlar çok arzu ederler. لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا onlar çok arzu ederler ki keşke kendileri kafir olduğu gibi siz de kafir olasınız. وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا o münafıklar isterler ki siz istediğiniz kadar onlar Müslüman deyin, siz istediğiniz kadar o Mekke'de kalmış, hicret edememiş, peygamberin davetine icabet etmemiş kimselere Müslüman gözüyle bakın. Bakın Allah diyor ki ben onları size tanıtayım. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا onlar kendileri küfrettikleri gibi, kafir oldukları gibi sizin de kafir olmanızı isterler. فَتَكُونُونَ سَوَاءً sizinle müsavi olmak isterler. Hangi konuda? Küfürde birlik olmak isterler. Düşüncede birlik olmak isterler. Eylemde birlik olmak isterler. Kılık kıyafette birlik, hukuk konusunda birlik, hayatta birlik, isyanda birlik, peygambere isyanda birlik, Allah'a kafa tutmada birlik, peygamberin cihat ve hicret çağrısına isyanda birlik, demokraside birlik ya da cehenneme gitmede birlik, hep onlar sizinle bir olmak isterler. Yani keşke siz de kafir olsanız da onlarla müsavi oluverseniz. Her dersimizde söylüyorum. Yeryüzünde kafirlerin ve münafıkların bir tek derdi var. O da Müslümanları kafirleştirmek ve kendileriyle Müslümanları eşit hale getirmek. Müslümanlarla müsavi olmak istiyorlar. Bakın bir toplumda namaz kılan bir insan varsa namaz kılmayanlar onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Niye? Çünkü onun namaz kılarak varlığı berikilerin namazsızlığını açığa çıkarıyordu ondan. Ama herkes namazı terk etse herkes müsavi hale gelecek. Onlar da rahatsız olmaktan kurtulacaklar. Eğer bir toplumda kapalı kadınlar varsa, tepeden tırnağa Allah'ın istediği şekilde örtülü kadınlar varsa, çıplak kadınların ona tahammülleri yoktur. Niye? Çünkü o tepeden tırnağa mütesettire kadınların varlığı berikilerin açıklığını ortaya koyuyordu ondan. Onlar da açılıverse müsavi olacaklar. Kim namuslu, kim namussuz belli olmayacak hale gelecek. İşte toplumda Müslümanların varlığı, yeryüzünde Müslümanların varlığı kafirlerin programına engeldir. Müslümanların varlığı kafirlerin cehenneme gidişine sebeptir ya da cehenneme gidişini açığa çıkarmaktadır. Onun için kafirler ve münafıklar isterler ki sizler de kafir olsanız da onlarla müsavi hale geliverseniz. Allah diyor ki فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا sakın ha onlardan dostlar edinmeyin, onları dost edinmeyin. حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda Mekke'den Medine'ye hicret edinceye kadar, Müslümanlarla bir ve beraber oluncaya kadar, Müslümanların derdini kendi dertleri, Müslümanların tasasını kendi tasaları, Müslümanların başarısını kendi başarıları, Müslümanların kılıçlarını kendi kılıçlarını, mallarını kendi malları görecek hale gelinceye kadar. Yani kafir devletlerin egemenliği altından, zalimlerin egemenliği altından, İslam devletinin egemenliği altına hicret edinceye kadar onları dost bilmeyin, onlarla dostluk kurmayın. فَاِنْ تَوَلَّوْا eğer yüz çevirirlerse hicretten ve tekrar imandan yüz çevirirlerse فَخُذُوهُمْ onları yakalayın, وَقْتُلُوهُمْ öldürün, haythu vecettumuhum, bulduğunuz yerde onları öldürün. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, onları hiçbir zaman dost ve yardımcı bilmeyin. اِلَّا الَّذ۪ينَ يَصِلُونَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, ancak sizinle aranızda anlaşması olan, anlaşma bulunan bir topluma, bir kavme sığınmışlarsa onlar, اَوْ جَاءُوكُمْ, ya da size gelmişlerse, hasrat suduruhum, gönülleri bıkmış, usanmış, korkmuş olarak, neden? En yukatilukum, sizinle savaşmaktan, ev yukatilu kavmuhum, yani hem sizinle hem de kendi kavimleriyle savaşmaktan bıkmışlar, usanmışlar, bunu göze alamayacak noktaya gelmişlerse, artık onlara dokunmayın. Çünkü velev şaallah, eğer Allah isteseydi, lesallatakum, onları size musallat ederdi, onları güçlendirir, sizinle savaştırırdı. Aleykum felekatelukum, onlar sizinle savaşırlardı. Öyleyse onlara dokunmayın. Sizinle savaşmadıklarına göre, yani kavimlerinin safında sizinle bir savaşta yer almadıkları gibi, sizin safınızda kavimlerine karşı bir savaşta da yer almamış olan bu kimselerle savaşmayın, onları öldürmeyin. فَاِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ, eğer sizden uzak dururlar, felem yuqatilukum, sizlerle savaşmazlar, ve alqaw ileykumus seleme, ve sizinle barışa yanaşırlar, ya da barış şartlarını size bırakırlarsa, fema cealallahu lekum aleyhim sebile, artık onların üzerine Allah size bir yol vermemiştir, onları öldürmenize Allah izin vermez. Bu bölümleri hızlı hızlı geçiyorum. سَتَجِدُونَ آخَر۪ينَ, yine bir başka münafık grup daha göreceksiniz, bulacaksınız ki, يُرِيدُونَ, onlar istiyorlar, اَنْ يَأْمَنُوكُمْ, sizden emin olmak istiyorlar, وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, kendi kavimlerinden de güvende olmak istiyorlar, ama bunlar, كُلَّمَا رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا ف۪يهَا, size karşı bir fitneye çağrıldıkları zaman, kavimleri onları size karşı bir fitneye çağırdığı zaman balıklamasına dalarlar, hemen o işe girişirler. Yani size karşı bir dolap çevirmekten kaçınmazlar, sizi öldürmekten kaçınmazlar. فَاِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, onlar sizden uzak durmazlarsa, وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمُ, sizinle bir anlaşmaya yanaşmazlarsa, وَيَكُفُّوا اَيْدِيَهُمْ, eğer ellerini de size karşı savaştan çekmezlerse, فَخُذُوهُمْ, onları yakalayın, وَقْتُلُوهُمْ, öldürün, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, bulduğunuz yerde onları öldürün. وَاُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا, işte bunlar, bu tür münafıklar, Allah'ın onlarla alakalı size yol verdiği kimselerdir, öldürmenize izin verdiği kimselerdir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاءً, bir müminin bir başka mümini öldürmesi asla caiz değil, kesinlikle mümkün değil, ancak اِلَّا خَطَاءً, ancak hatayla öldürmesi mümkündür. Yani hatanın dışında bir müminin bir mümini öldürmesi kesinlikle mümkün değildir. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً, kim hatayla bir mümini öldürmüşse, savaş meydanında bildiği yok, kafir zannederek bir mümini öldürmüşse ya da işte trafik kazasında öldürmüşse ya da işte bir kuşa atmıştı da silahı, bir mümini farkında olmadan hatayla öldürmüşse, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, o öldüren kişi bir mümin köleyi azat edecek, وَدِّيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ, ölen kişinin ailesine de belli bir diyet ödeyecek. Müsellem bir diyet ödeyecek. İlla en yassaddaku, ölenin ailesi o diyeti tasadduk ederse ödemesine gerek yok. Değilse ölenin ailesine belli bir diyet ödemek zorundadır. Nedir bu diyet? Diyet Peygamber Efendimizin hadislerinde beyan edilmiştir. Eğer deve cinsindense 100 deve, sığır cinsindense 200 inek, eğer koyun cinsindense, keçi cinsindense 2000 koyun. Bir insanın diyeti budur. Yani insan bu kadar kıymetlidir, insan bu kadar değerlidir. فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ Eğer öldürülen kişi size düşman olan bir kavimdense, bir toplum ki size düşman, aranızda savaş var, o toplumun üyesi ise eğer öldürülen kişi, وَهُوَ مُؤْمِنٌ ama müminse, yani sizin düşman olduğunuz bir kavmin içinde yaşayan bir mümini öldürmüşseniz, o zaman فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ öldüren kişi bir mümin köleyi azat edecek, diyet ödemeyecek. Sadece bir mümin köleyi azat etmesi gerekiyor. Çünkü kafir bir toplum, bizimle savaş halinde olan, bize düşman olan bir topluma diyet ödemek demek, o toplumun ekonomik yönden güçlenmesini sağlamak demektir ki, Rabbimiz böyle bir toplumun içinde yaşayan, öldürülen kişinin ailesine, akrabalarına, o topluma belli bir diyet ödemeyi emretmiyor. Ama وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ Eğer öldürdüğünüz kişi sizinle aranızda anlaşma olan, anlaşmalı olduğunuz bir toplumun üyesi ise, o zaman فَدِيَتٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ Onun ailesine o diyeti ödemek ve de وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ Bir mümin köleyi azat etmek zorunda. Şu anda köle yok. Köle azadı nasıl olacak? Alimlerimizden kimileri demişler ki, işi gücü olmayan, kendini besleyecek kadar bir işi, ailesini besleyecek kadar bir işi olmayan bir kişiye bir iş imkanı kuru vermek, bir insanı hayata kazandırmak anlamına gelen bir eylemi icra edivermek, bir köle azadıyla eş anlamlıdır filan demeye çalışmışlar kimi alimler. Allahu alem bilmiyorum, öyle de yapılabilir ama bir köle azadından söz ediyor Rabbimiz ayeti kerimesinde ve de müsellem bir diyetin ölen kişinin ailesine ödenmesinden söz ediyor. Femen lem yecit, eğer öldüren kişi gerek köle azadına güç getiremezse, gerekse öldürdüğü kişinin ailesine ödeyecek diyeti bulamazsa, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ peş peşe iki ay oruç tutması gerekiyor. Katilin, öldüren kişinin peş peşe iki ay oruç tutması gerekiyor. تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ İşte bu ona Allah'tan bir tevbe imkanıdır, bir bağışlanma imkanıdır, bir arınma imkanıdır. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah hikmetle hükmedendir. Yani kimin ne niyetle öldürdüğünü, nasıl öldürdüğünü ya da diyete gücünün yetip yetmediğini, öldürdüğü kişinin ailesine karşı sadık davranıp davranmadığını en iyi bilen Allah'tır. Bu hataen öldürmeydi. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bilerek adam öldürmenin hükmünü anlatacak. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Kim de taammuden bir mümini öldürürse, yani hataen değil, bile bile kasten, amden, taammüden öldürürse, فَجَزَاؤُهُ cehennem, onun cezası cehennemdir, خَالِدًا fiha, ebediyen orada kalmak üzere. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah ona gazap etmiştir, وَلَعَنَهُ Allah ona lanet etmiştir, وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Ve Cenab-ı Hak ona çok büyük bir azap hazırlamıştır. Anladınız değil mi? Bakın, kim bir mümini taammüden öldürürse, bile bile öldürürse, onun cezası cehennem. Hatta Kur'an'da başka bir ayet var. Bir mümini öldüren kişi, sanki yeryüzündeki bütün insanları, bütün canlıları öldürmüş gibidir. Öyleyse, bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmeye hakkı yoktur. Çünkü yeryüzünde müminin varlığı dinin varlığı demektir. Ya da dinin varlığı müminin varlığına bağlıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Yeryüzünde bin mümin varsa bin müminlik bir din var demektir. Bin bir mümin varsa bin bir müminlik bir din var demektir. Öyleyse bir müminin canını almak demek, bir mümini eksiltmek demek, yeryüzünde Allah'ın dinini eksiltmek demektir. Bir mümini öldürmek demek, o müminin yeryüzünde Allah'a kulluğunu bitirmek demektir ki, buna hiç kimsenin hakkı da, yetkisi de, selahiyeti de yoktur. O kadar açık söylüyor Allah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ cehennem. Onun cezası cehennemdir. خَالِدًا fiha. Ebediyen orada kalmak üzere. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah ona gazap etmiştir. وَلَعَنَهُ Allah ona lanet etmiştir. وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Ve ona gerçekten çok büyük bir azap hazırlamıştır. İbni Abbas Efendimiz bu ayetin zahiriyle hükmetmiş, mümini öldüren kişinin ebediyen cehennemde kalacağına hükmetmiş ama diğer bazı müştehitler şu şartı getirmişler. Eğer o kişi o mümini öldürürken bu eylemin meşru olduğuna inanarak yapmışsa, yani bir mümini öldürmenin haramlığını inkar ederek bunu helal kabul ederek yapmışsa o kişi ebediyen cehennemdedir ama bir mümin öldürmenin haram olduğunu inkar etmeyen bir kişi gazaplanmış ya da sinirlenmiş, kendini kaybetmiş bir kavga ortamında öldürmüş ama ben bir mümini öldürmenin haram olduğunu inkar etmiyorum diyorsa o kişi herhalde cezasını çektikten sonra ebediyen cehennemde kalmayacaktır. O mutlaka cennete girecektir diyen alimlerimiz de var. Allahu alem, böylece konuyu arz etmiş olalım. Son bir ayet okuyacağım inşallah. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. İza zarabtum fi sebilillah. Allah yolunda bir sefere çıktığınız zaman, Allah yolunda bir cihada, bir gazaya çıktığınız zaman, fetebeyyenu, aman araştırın. Aman tahkik edin. Ve la tekulu limen elka ileykumusselame. Size selam atan bir kişiye, size selam veren bir kişiye leste mümina, sakın ha sen mümin değilsin demeyin. Tebteğune aradal hayati dünya, dünyanın basit nimetlerine meylederek, ganimetlere meylederek, o kişinin cebindekilere, o kişinin elindekilere, malına, mülküne meylederek sen mümin değilsin diye onu öldürmeden yana olmayın. Feindallahi مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ Halbuki ganimetlerin pek çoğu Allah katındadır. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Bir de كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلٍ Düşünün, dün siz de aynen onun gibiydiniz. Daha önce siz de onun gibiydiniz. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah size hidayet gönderdi, Kur'an sünnet gönderdi de siz mümin oldunuz. Öyleyse فَتَبَيَّنُوا Ne olur araştırın, tahkik edin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Çok enteresan bir ayeti kerime. Bakın Allah diyor ki ey müminler, Allah yolunda bir savaşa çıktığınız zaman, insanları diriltmek üzere, insanları zalimlerin, tağutların egemenliğinden kurtarıp, şeytanların, despotların egemenliğinden kurtarıp, kulları kullara kulluktan kurtarıp, özgürce Allah'ın dinine abone yapmak üzere, cennete adam kazandırmak üzere bir sefere çıktığınız zaman, şu anda savaşlar bizim coğrafyada gerçekleşiyor. Kafirler hep bizim üzerimize geliyor, yıllardır. Ama inşallah eskiden olduğu gibi Allah imkan verecek, biz onların coğrafyalarına gitmeye başlayacağız, onların ülkelerine gitmeye başlayacağız, savaşı biz onların coğrafyalarına yaymaya başlayacağız, Allah izin verir de. Birbirimizle uğraşmaktan bir el çeker de eğer kafirlere bir yönelecek zaman bulabilirsek inşallah o günler gelecek. O günler gelecek ey Müslümanlar. Allah'ın dinine aboneler kazandırmak üzere, cennete üyeler yapmak üzere, insanların dirilişine sebep olmak üzere bir cihada, bir gazaya çıktığınız zaman, kafir coğrafyalarda bir savaşa çıktığınız zaman, kafirlerin öldürüldüğü bir ortamda karşınıza bir adam çıktı, el kaldırdı ve size selam verdi. Esselamu aleykum dedi. Selam bir paroladır. Selam, kişinin inancını, düşüncesini dışa yansıtan bir İslami paroladır. Size selam verdi. Allah'ın selamı üzerine olsun dedi. Ben Müslümanım dedi. Ben de senin inandığın Allah'a inanıyorum dedi. Ben de senin teslim olduğun peygambere teslim olmuşum dedi. Ben senin için barış diliyorum. Benden sana zarar gelmez, senden de bana zarar gelmesin dedi. Bir kafir karşınıza çıktı. Fransa'dasınız, Almanya'dasınız, Belçika'dasınız, Avustralya'dasınız. Karşınıza çıkan bir kişi size selam verdi. Allah diyor ki sakın ha leste mümina demeyin. Sen mümin değilsin demeyin. Sen mümin değilsin demeyin. Tebteğûne aradal hayati dünya. Onun malına mülküne tamah ederek. Onu öldürürseniz onun bütün malı sizin ganimet ya, size ya. Kılıcı, parası, pulu, malı, mülkü her şeyi size verilecek ya. Sakın ha şu basit dünyanın basit menfaatlerine aldanarak, onun elindekine, avucundakine, kasasındakine, kesesindekine aldanarak, sakın ha size selam veren o kişiye, size kucak açan o kişiye sen kafirsin deyip onu öldürmeden yana olmayın. Ne diyeceğiz ya? Şunu söyleyeceğiz. Vay benim kardeşim. Demek sen de Müslüman oldun öyle mi? Hemen bağrımıza basacağız. Zaten bizim buraya kadar gelmemizin sebebi buydu. Senin bu gerçeği anlamandı. Bizim buraya kadar zahmet çekmemizin, buraya kadar gelmemizin hedefi, yani İslam'ın savaşının hedefi zaten insanları diriltmekti. Sen dirildiysen, bu gerçeği anladıysan, sen benim kardeşimsin diye onu bağrımıza basmak zorundayken onu öldürmeden yana olmayalım. Karşınıza çıktı bir adam. Ya önceden Müslümandı ya da savaş ortamında Müslümanların nefesleriyle dirildi. Ya da savaş ortamında Allah'ın Müslümanlara bizzat yardımını ve desteğini gözleriyle görerek dirildi. O anda Müslüman oldu. Önceden Müslüman olma şartı yok ki o anda Müslüman oldu. Ve size selam verdi. Esselamu aleykum dedi. Siz onu öldürmeyin. Aman ha sen Müslüman değilsin demeyin. Peki neden bunu der bir kişi? Ganimet için. Onun ganimetine konmak için. Parasına puluna konmak için. Allah diyor ki, sakın öyle yapmayın. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً Allah katında cennette çok büyük ganimetler var. Eğer basit dünyevi menfaatler, dünyevi mallar, mülkler, ganimetler sebebiyle o kişiyi öldürmeye kalkıyorsanız yapmayın, değmez. Siz ganimetleri Allah'tan isteyin, Allah'tan bekleyin. Cennette ne büyük mülkler size hazırlanmış, onu unutmayın. Sonra diyor ki bakın Allah, كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ Daha önce siz de onun durumunda değil miydiniz? Bakın, Medine'li Müslümanlara geliyordu bu ayetler. Medine'li Müslümanlar savaşlara çıkıyorlardı. Şimdi düşünün, Medine'li Müslümanlar birkaç yıl önceye gidin, Mekke'de birer müşrikti bunlar değil mi? Din, diyanet tanımaz insanlardı. Eğer o günlerde birileri savaş açsaydı, bunlar da müminlerin kılıçlarının kurbanı olup gidecekti ama onlar da daha önce şu anda karşılarına çıkıp kendilerine selam veren kişinin konumundaydı. Ya da bizler şu anda bir tarih versek tevhidi kavramamıza, bir tarih versek gerçek Müslümanlıkla tanışmamıza, bir tarih versek Kur'an ve sünnetle tanışmamıza, bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce biz neydik? Biz de bir şey bilmiyorduk değil mi? Elhamdülillah ki Allah bize lütfetti, Kur'an ve sünnetle bizi tanıştırdı. Bugün dün bizim gibi olan, yani dünkü bizim durumumuzda olan bir Müslüman karşımıza çıkınca neden onu tekfir etmeye kalkıyoruz, sen kafirsin demeye kalkıyoruz? Buna yetkimiz var mı? Dün biz de öyle değil miydik? Evvelki gün biz de öyle değil miydik? Bir tarih verin Müslümanlığınıza, birkaç yıl öncesinde siz de o kişi gibi değil miydiniz? Allah ona dikkat çekiyor. Siz de aynen onun konumundaydınız da femennallahu aleykum Allah size lütuflarda bulundu. Kitap ve peygamber gönderdi. Öyleyse fetebeyyenu. Siz de araştırın. Siz de imkan verin karşınızdakine. Fırsat verin, anlatın, duyurun. Hele hele karşınızdaki ben Müslümanım demişse artık onu öldürmeye ya da tekfir etmeye kalkışmayın. İnnallâhe kâne bimâ ta'malûne habîrâ. Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Bu konuda Buhari'nin Kitab-ül İman bölümünde, yine Müslim'in Kitab-ül İman bölümünde, Buhari'de 11. Müslim'de de 53. hadisi inşallah okuyarak bu dersimize son verelim. Allah'ın Resulü bakın hadislerinde buyururlar ki, Umirtu uqatilen nas hatta yeşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ben insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın elçisi ve Resulüdür deyinceye kadar ve ikamas salah namazı kılıncaya ve itaiz zekah zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Feyze fa'aluha, eğer bunu yaparlarsa insanlar, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh derler, namazı kılarlar, zekatı da verirlerse asamu minni dima'ahum ve emvalahum, onlar mallarını ve canlarını, kanlarını ve mallarını benden emin kılarlar, ben onlarla savaşmam. İlla bi hakkil İslam, ancak İslam'ın hakkı müstesna. Yani adam hırsızlık yapmışsa, adam zina etmişse, adam içki içmişse ona ceza verilecek. O ayrı konu. İslam'ın hakkı müstesna. Ve hesabuhum alallah, onların hesabı Allah'a kalmıştır. Onların hesabı Allah'a kalmıştır ifadesinin anlamı nedir? Anlayabildiğimiz kadarıyla, yani biz onu Müslüman kabul ederiz. Biz onun Müslümanlığına hükmederiz. Zahiren Müslümanım diyen bir kişinin Müslümanlığına hükmederiz. Değilse, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ, kalplerinde başka bir şey varsa onun hesabı Allah'a ait. Biz kalbi yarıp bakma imkanına sahip değiliz. Bizim böyle bir gücümüz ve yetkimiz yoktur. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ, onların hesabı Allah'a aittir. Gerçekten yalan söylüyorsa, bizi kandırmaya çalışıyorsa, kalbinde kafirlik ve münafıklık var da dışarıdan eşhedü en la ilahe illallah diyorsa, dışarıdan gösteriş için namaz kılıyor, zekat veriyorsa, ve hesabuhum alallah, biz zahiren onu Müslüman kabul etmekle mükellefiz. Biz onun kendini izafe ettiği İslam'ını tasdik etmekle mükellefiz. Hesabı Allah'a kalmıştır. Yarın kıyamet gününde eğer yalan söylemişse onun hesabını görmek Allah'a kalmıştır. Biz bugün dünyada zahiren Müslümanım diyen, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen, namazı ikame eden, zekatı da veren kişiyi Müslüman kabul etmekle mükellefiz. Tarihte bir olay var, onu da söyleyeyim. Üsame bin Zeyd bir savaşta karşısına çıkan bir kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Üsame bin Zeyd, Müslümanlık ortaya koyan bu kişiyi korktuğu için söyledi diye orada öldürür. Döner ordu Medine'ye, sahabe-i kiram efendilerimiz peygamberimize haber verirler. Allah'ın Resulü Üsame bin Zeyd'i çağırır. Ey Zeyd, demek o kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde öldürdün ha? Zeyd der ki, öyle korktum, öyle üzüldüm ki, Resul-i Ekrem öyle gazaplanmıştı ki, ne yapacağımı şaşırdım. Dedim ki, ya Resulallah, o adam inandığı için söylemedi, korktuğu için bunu söyledi, canını kurtarmak için bunu söyledi deyince, Allah'ın Resulü buyuruyor ki, hel şakakte kalbehu, kalbini mi yardın, kalbini mi yarıp baktın? Demek o kişi la ilahe illallah dediği halde öldürdün ha? Demek o la ilahe illallah dediği halde öldürdün ha? Defalarca soruyor peygamberimiz. Zeyd, Üsame bin Zeyd efendimiz diyor ki, vallahi neredeyse şunu ciddi ciddi temenni ettim. Keşke o olaydan sonra Müslüman olsaydım. Çünkü el-İslamu yehdimu mâ kâne kablehu. Kişi Müslüman oldu mu geçmişinin tümünü İslam affettirir ya. Keşke o olayı da işledikten sonra Müslüman olsaydım da onu da affettirmiş olsaydım dedim, içimden bunu çok istedim diyor. Allah Resulü'nü bu kadar gazaplı görünce. Allah bir Müslümanı öldürmenin ne anlama geldiğini önceki ayetinde anlattı. Kim bir Müslümanı öldürürse o kişinin cezası cehennemdir dedi. Ebediyen kalmak üzere dedi. Allah ona gazap eder dedi. Allah ona lanet eder dedi. Ona büyük bir azap hazırlamıştır dedi. Hemen arkasından bir savaş ortamında selam veren, Müslümanlık iddia eden bir kişiyi öldürmeyin ey müminler diye Müslümanlara böyle bir uyarıda bulundu. Bize ne diyor bu ayet? Bize de şunu söylüyor. Kimi Müslümanları görüyorum, sanki Allah'ın muhasebe memurları insanların kafirliğini ispatla mükellefmiş gibi, babaları yahu biz Müslümanız diye bar bar bağırıyor, arkadaşları, komşuları, akrabaları yahu ben Müslümanım diye bar bar bağırıyor, beriki hemen onun alnına bir işaret koyuyor, bir fırça çekiyor, sen kafirsin diye onu tekfir ediyor. Hakkımız yok buna ya. Bir kafir coğrafyada bile karşımıza çıkan bir adam bize selam vermişse, la ilahe illallah demişse, ona bile sen Müslüman değilsin demeyin diyorsa Allah, leste mümina, sen Müslüman değilsin demeyin, onu öldürmeye kalkışmayın diyorsa, babamız, amcamız, dayımız, bizim bildiklerimizi bilmiyorlar diye, bize göre az Müslümanlar diye niye hemen tekfir etmeye kalkıyorsunuz onları? İnsanları kafirleştirmek kolaydır ama insanları Müslümanlaştırmak zordur. Çünkü o gayret ister, çaba ister, zamandan fedakarlık ister, bilgiden fedakarlık ister, o zordur. Ama insanlar insanları tekfiri yani kolayı tercih ediyorlar. Allah korusun, işte bu ayetler bir de bana bunları söyledi. Sakınalım, korkalım insanları tekfirden. Unutmayalım ki innallaha kana bima ta'maluna habira. Şüphesiz ki Allah her yaptığınız işten haberdardır. Hiçbir eyleminiz Allah'a gizli kalmamaktadır. Burada kalıyoruz. Bu zor ifade etmeye çalıştığım bölümleri bitirdik. Biraz daha hayatımızdan olan, biraz daha bize yakın olan bölümleri inşallah okumaya çalışacağız. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbim.